मेहरबानी इन राहों पर मुलाकातें तेरी जो मुझसे हुई दिल तुझे पुकारे नजरे तुझे सवारे आंखों में है दुआ ये साथ तेरा कभी टूटे नहीं मेहरबानी जरा मुझ पे करो थामा है जो हाथ तेरा कभी छूटे नहीं मेहरबानी जरा मुझ पे करो मेहरबानी जरा मुझ पे